الم يروا، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، کہ اس میں سکون پائیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ یہ خود بخود تو نہیں رات آ جاتی، اتنی بڑی زمین گھوم کے سورج کے دوسرے طرف جاتی ہے تو رات آتی ہے، کون گھماتا ہے تمہارے اس کرہ ارض کو؟ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، کس لیے؟ تاکہ لوگ کام کاج کر سکیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہی ایسے لوگ بھی موجود تھے، انہی کے بھائی بند، انہی کے دوست، انہی کے رشتہ دار، انہی کے قبیلے برادری والے، کہ جنہیں حق کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کرتے تھے، اسے مان جاتے تھے۔ تو جن لوگوں کو ماننا ہے اللہ کی ذات کو یا اس کے احکامات کو، وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں۔ وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا اٹھیں گے، ڈر جائیں گے، وہ سارے جو آسمانوں میں، وہ سارے جو زمین میں، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، جسے اللہ گھبراہٹ سے بچانا چاہے، اس ہول سے بچانا چاہے تو وہ بچ جائے گا۔ قرآن پاک میں سور پھونکنے کے واقعات کو جب سامنے رکھیں تو نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سور کئی دفعہ پھونکا جائے گا۔ سور دراصل کیا ہے؟ وہ کرن جس میں پھونک ماری جائے گی نا، جیسے ایک بگل ہوتا ہے، یہ پھونک ایک ہی دفعہ نہیں، کئی دفعہ ماری جائے گی۔ پہلا موقع کون سا ہوگا؟ کہ جس پر لوگ گھبرا اٹھیں گے، پریشان ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے، پھر مرے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر پھونکا جائے گا تو قبروں سے زندہ ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر پھونکا جائے گا تو میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، تو یہ دو موقعوں پہ ہو سکتا ہے، ایک تو شروع میں اور دوسرے جب قبر سے نکل کے اٹھیں گے، تو لوگوں کے اوپر ایک ہول اور خوف کی کیفیت ہوگی، کیونکہ سب تنہا جو ہو جائیں گے، کوئی رشتہ دار تو پوچھے گا نہیں، اب سب کو اپنی پڑ جائے گی، اور انسان اپنے عمل کو دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا، کیا لے کے آیا ہوں ساتھ۔ ہاں، جسے اللہ بچانا چاہے وہ اس ہال سے محفوظ رہے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جنہوں نے دنیا میں اپنی چوائس سے اللہ سے دوستی کی ہوگی، اللہ کے سامنے اطاعت کا رویہ اختیار کیا بجائے سرکشی کے۔ وہ اس گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت میں بھی اطمینان سے بیٹھے ہوں گے، ان پر حشر کے میدان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے، یعنی شہید ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسے اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھی اطمینان کے ساتھ دین پر عمل کیا ہوگا، جو موت کے وقت بھی اور یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیتے، اللہ کے سارے فیصلوں کو قبول کر لیتے، آپ کی زندگی میں کوئی اچھا فیصلہ ہو، کوئی خوشی کی بات ہو، کوئی غم کی بات ہو، مرضی کے مطابق ہو، مرضی کے خلاف ہو، مشکل حکم آئے، آسان آئے، کچھ بھی آئے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اندر کوئی گرا نہیں، اندر کوئی کمپلیکس نہیں، اللہ کی عظمت کو پہچان لیا، اس کی ہر بات بڑی، کوئی تاویلیں نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی بحث نہیں، خوشی سے سمعنا و اطعنا۔ تو ایسے لوگ جو سارے کمپلیکسز سے آزاد ہو کر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، ان پر اطمینان اور سکون کی ایک خاص کیفیت اس دنیا میں بھی ہوتی، اور یہی سکون اور اطمینان موت کے وقت بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہی سکون اور اطمینان قبر میں بھی ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یہی سکون اور اطمینان پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب لوگ اٹھنے لگیں گے تو اس وقت بھی وہ مطمئن اٹھیں گے بغیر کسی گھبراہٹ کے، ان کے لیے پھر امن ہی امن ہوگا۔ وَكُلٌّ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، آئیں گے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر. دخرہ کا معنی ہوتا ہے عاجزی، ذلت، حقارت، عقل اور ہوش کے کم ہونے کی وجہ سے نکو بن کے ذلت کی اطاعت قبول کرنا. دنیا میں آپ نے دیکھو گے نا انسانوں کی دو قسمیں ہوتی، ایک تو بہت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی بات سننے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے کوئی دلیل دے، کوئی سر پیٹے، اپنا کچھ کرے، اور دوسرے بےچارے بالکل مسکین ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ہی کچھ نہیں ہوتی، جو کوئی کہتا ہے چپ کر کے یہ سر کر دیتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے کلن، یہ اکڑے ہوئے بھی اور چھوٹے بھی اور بڑے بھی، ہر قسم کے لوگ، سارے کے سارے، جب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا سر پھونکا جائے گا، گھنٹہ بجے گا، واپس آنے کے لیے کہا جائے گا، کوئی سرکشی نہ دکھا سکے گا، سارے سر جھکا کے، بڑے چھوٹے، ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تو تم سمجھتے ان کو کہ جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں. اب یہ اس دن کے ہال کی مزید تفصیل ہے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تمر مر، یمر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، جانا. آج تم دیکھتے تو پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پہ ٹھوس ہیں، ساکن ہیں. کبھی پہاڑوں کو دیکھیں تو اس آیت کو یاد کریں، جامد، جامد کہنے کو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو. لیکن قیامت کا دن ہوگا، سارے پہاڑ اکھیڑ کر کیا کیے جائیں گے، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور روئی کے گالوں کی طرح، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تمر مر الصحاب، ایسے جا رہے ہوں گے، ایسے گزر رہے ہوں گے جیسے بادل ہوں. اچھا، بادلوں کو بھی اگر آپ کہیں دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوتے. پہاڑ آج ایک جگہ نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی اٹھ کے چل رہے ہوں گے، جیسے کہ سورۃ القارعہ میں آتا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگی ہوئی، دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تیزی سے چلیں گے، کیونکہ زمین کا حال بیچاری کا کیا ہو چکا ہوگا، کوٹ کوٹ کے ریگزار کر دی جائے گی. دکت الارض دکا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہوگا، زلزلت الارض زلزالہا، شدید زلزلے، پھر زمین کوٹ کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ، پہاڑ نکال لیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا. قل ينصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا، ایک اور جگہ پر آتا ہے، بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، پہاڑوں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا جیسے خاک ریت اڑ رہی ہوتی ہے، زمین بالکل سیدھی پلیٹ کی طرح ہو جائے گی، ایک جگہ پر آتا ہے کہ روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور سارے اپنی اپنی جگہ پر واضح نظر آئیں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، اس کی کاریگری ہوگی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. اتقن کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو فنی مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا، جو دیر تک، عرصہ دراز تک بھی کام کرنے پہ خراب نہ ہو. ہم نے دیکھو گا کہ دیسی اور پردیسی چیزوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اپنی لوکل میڈ کوئی چیز میں تھوڑے دن میں زنگ لگ جائے گا، خراب ہو جائے گی، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور بعض خاص کمپنیوں کی چیز آپ خریدیں اسی قسم کی تو وہ لمبے استعمال کے باوجود خراب نہیں ہوتی. تو اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو بہت اچھی طرح مضبوط بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو بھی دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی عظیم قدرت سے بنا ہے، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورج کروڑوں سال سے چمک، کوئی خرابی ہوئی ہے اس میں؟ اتقن کل شیء، آسمان کو آپ دیکھیں، زمین کو آپ دیکھیں، ایک ایک چیز کو اس نے کیسا بنایا. پہاڑوں کو دیکھیں، یعنی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو سمندر نظر آتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چند سال پہلے کی چیز ہے؟ کبھی سمندر پہ جا کے سوچا آپ نے یہ صدیوں سے بہ رہا ہے؟ کبھی پہاڑوں پہ جا کے سوچا آپ نے کہ یہ پہاڑ ہزاروں سال سے یہاں جمے ہوئے ہیں؟ کتنا کچھ ان میں سے نکالا جاتا ہے، کیا کچھ ان پہ ہوتا ہے، لیکن ऐसा लगता है जैसे किसी ने टच भी नहीं किया इनको। सुना अल्लाह लवी अतकन कुल्ल शैइन इन्नहु खबीरुन बिमा तफालून। तो जिस रब ने ये अजीम शान चीजें बनाई हैं उसको तुम्हारे भी हर काम की खबर है। तुम्हारे आमाल से, तुम्हारी नीयतों से, तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे हालात से खूब बाखबर है। मन जा बिल हसनति फलहू खैरुम मिन्हा। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज्यादा बेहतर सिला मिलेगा। और भलाई से मुराद यहाँ क्या है? ईमान और नेक अमल। जो ईमान और नेक अमल के साथ उस दिन हाजिर होगा उसे अपने किए से ज्यादा बेहतर बदला मिलेगा। वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून। ये है उसी की वजाहत जो पीछे गुजर चुकी। तो सब हौल खा जाएंगे इल्ला मन शा अल्लाह। तो यहाँ उसकी वजाहत कर दी गई कि उस दिन की घबराहट से कौन अमन में होंगे? वो जो नेकी लेकर आएंगे। मन जा अबिल हसन। सूरत अल-अंबिया में आप पढ़ चुके हैं ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर। उस दिन की बड़ी घबराहट उनको गमगीन न करेगी, वो बड़ी घबराहट से महफूज होंगे। नेकियां लाने वाले भी घबराहट से महफूज होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? इंसान घबराता कब है और कब नहीं घबराता? आपको घबराहट कब लाहक होती है? मसलन आप यहाँ आए बड़े मजे में और क्लास में बैठे और आपको पर्चा पकड़ा दिया गया, आप घबरा उठते। मैं तो तैयारी नहीं करके, मुझे तो पता ही नहीं था आज टेस्ट है, वही ना घबराहट। लेकिन जिन लोगों को पता था आज टेस्ट है और वो तैयारी करके आए तो उनके ऊपर वो घबराहट नहीं होगी। तो जो लोग पूरी तैयारी में है आखिरत की उनको नहीं घबराहट होगी। और जो कुछ करने ही ना रहे उसके लिए मजे से बैठे हुए गोया दुनिया में हमेशा ही बैठे रहना है, तो उनके सामने जब वो नक्शा आएगा तो फिर उनकी परेशानी का और हौल का और खौफ का और घबराहट का क्या आलम होगा, वो तो उसी वक्त पता चलेगा। क्योंकि जो शख्स पहले से हादसात के बचाव के लिए इंतजाम करके रखता है या एक्सपेक्ट करता है किसी भी इमरजेंसी को, वो नहीं घबराता। लेकिन जिसने कभी पहले कोई ऐसी चीज ना देखी, मतलब आप एक डॉक्टर अगर खून को देखता तो उसको कोई असर नहीं होता, लेकिन एक आम शख्स जब देखता तो उसके लिए परेशानी की चीज, एक ये भी घबराहट की वजह होगी। तो सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगा, उन्होंने कभी पहले देखा ही नहीं होगा। अनसीन चीजें, अननोन और अनइमेजिनेबल सामने पेश आएंगी। तैयारी कोई होगी नहीं, ईमान है कोई नहीं, उसके बारे में शक में है, अंधे बने हुए हैं, और अचानक मुसीबत पेश आ जाएगी तो फिर परेशानी ही परेशानी होगी। लेकिन जिन लोगों ने हसना नेकी भलाई खैर अच्छाई समेटी होगी, तैयारी के साथ वहां जाएंगे, उनको कोई घबराहट नहीं होगी। वमन जा अबिस्सय्यति। और जो कोई बुराई लेकर आया, फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, ऐसे सब लोग ओंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। गुनाहों की माफी दुनिया में ही मांग लेनी चाहिए, साथ साथ सफाई करते रहना चाहिए, रोज तौबा करके सोना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुराई साथ चिपक गई और वही लेके वहां पहुंच जाए। और उसके लिए सबसे पहली चीज तो इतराफ जरूरी है ना, अगर इतराफ ही नहीं तो तौबा कहाँ से होगी? पहले माने तो सही अपनी गलतियों और खताओं को कि हम हैं कसूरवार। मन जा बिस्सय्यति, जो ये गंदगी की टोकरी उठा के वहां पहुंचा तो फिर वो कबाड़ खाने में ही फेंका जाएगा। कुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, उनके चेहरे आग में उलटाए जाएंगे। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, क्या तुम लोग इसके सिवा और कोई जजा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? नहीं, जो कुछ तुमने किया वही तो तुमको मिल रहा है, जो करके आए हो, जो तुम्हारी कोशिशें हैं वही सामने है, जो उठा के लाए हो वही मौजूद है। कुछ और तो नहीं किया जा रहा तुम्हारे साथ, नेकियां लाते तो नेकियां पाते, बुराई लाए हो तो वैसी ही जजा है, जैसी करंसी लाए हो वैसी ही चीज मिलेगी। इन्नमा उमिरतु अन आबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दा, मुझे तो हुक्म दिया गया है कि इस शहर के रब की बंदगी करूं। इस शहर से मुराद क्या? मक्का का शहर। और मक्का का जिक्र खास तौर पर क्यों किया गया? क्योंकि कुरैश मक्का में ही थे, और वैसे भी मक्का का शहर इस जमीन पर अल्लाह को और अल्लाह के हबीब को सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने अपने घर के लिए उस जगह का इंतखाब किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वहां से निकाला जा रहा था तो पीछे पलट पलट कर देखते थे और क्या फरमाते थे? क्या मक्का के जमीन पर मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तो बहरहाल मुखातिब अव्वल वहां मौजूद थे, इसलिए मक्का का जिक्र किया गया और ये एक उसलूब कलाम है, वरना तो सारी जमीन अल्लाह ही की है। मुझे हुक्म दिया गया है कि इस शहर के रब की बंदगी करूं, अल्लज़ी हर्रमहा, जिसने इसको हुरमत वाला बनाया। हुरमत वाला कैसे? जो सुखून रेजी हराम है, जुल्म करना, शिकार करना, दरख्त काटना, पत्ते तोड़ना, किसी भी किस्म का कोई नुकसान वहां किसी चीज को देना जो है वो ममनू है, हराम है। वलहु कुल्लु शय, और उसी के लिए सब चीजें। वह उमिर तो अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं या मुसलमानों में से हो जाऊं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि मक्का की बात बीच में क्यों लाई गई, खासतौर पर उसकी हुरमत की वजह से, कि देखो तुम सोचो गौर तो करो कि ये शहर जिसमें तुम पुरअमन तरीके से रह रहे हो, इसको पुरअमन किसने बनाया? जिसने बनाया उसी की इबादत का तुमसे तकादा किया जा रहा है। फल लियाबुदू रब्बहा ज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। यह है इल्लत और सबब उस रब की इबादत का, कि जिसकी नेमत और जिसके फजलो करम की वजह से तुम यहाँ जी रहे हो और अमन के मजे उड़ा रहे हो। वअन अतलुल कुरान, एक हुक्म तो मुझे ये दिया गया कि मैं फर्मा बरदार बन जाऊं, दूसरा क्या कि मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं। वह उमिर तो का अमल इससे भी हो रहा है कि ये जो तुम मुझसे रोज रोज नए मुतालबे करते हो, कभी अजाब लाने को कहते हो, कभी किसी चीज में बहस करते हो, मुझे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ झगड़े करूं। मुझे तो ये हिदायत हुई है कि मैं कुरान पढ़कर तुमको सुनाऊं। अतलू में तिलावत का माना, और तिलावत सेल्फ रीडिंग के लिए नहीं होता, वो किरात होती है। तिलावत होती है पढ़कर सुनाना, यानी दूसरों को भी पढ़ के सुनाऊं। फमन एहतदा, तो जिसने हिदायत पाई, फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो वो अपनी ही जात के लिए हिदायत पाएगा, उसका अपना ही भला है। ओमन दल्ला, और जो भटक गया, गुमराही पे जमा रहा, तो उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं। फकुल इन्नमा अन मिनल मुंदिरीन, आप कह दीजिए कि मैं तो खबरदार करने वालों में से हूँ, यानी मेरा काम बात पहुंचाना है। जो मेरी बात सुन के मुसलमान हो गया, उसमें उसी का अपना फायदा कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएगा, और जो मेरी बात को नहीं मानेगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं, अल्लाह ताला खुद उससे हिसाब ले लेगा। मेरा काम यह है कि तुमको खबरदार कर दूं। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कह दीजिए कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिहि फतअरिफूनहा, अनकरीब वो तुमको अपनी आयात यानी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे। यहाँ आप देखिए कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज है, ये सूरत का इख्तितामिया था। दलाइल की इब्तिदा में भी अल्हम्दुलिल्लाह था, हजरत मूसा के वाक्य से पहले इब्तिदाइया था। अब देखिए कि एक सूरत देखने में तो क्योंकि पैराग्राफिंग नहीं होती ना, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते कि इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है। तो सूरत अन्नमल की इब्तिदा में कुरान का तारुफ था, उसमें आप देखिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुरान ही के तारुफ से बात शुरू हुई थी, और वहां ये कहा गया कि तिल्क आयातुल कुरान व किताब मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, और फिर कुछ नेक आमाल की तफसील बयान की गई, और फिर आयत 6 में क्या कहा गया, व इन्नक लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम, ये कुरान आपको हिकमत वाले और इल्म वाले रब की तरफ से दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुक्म दिया गया कि आपको क्या हुक्म है, अन अतलुल कुरान, कि जो मिला है उसे आगे पढ़ के सुना दूं, उसे दूसरों तक पहुंचा दूं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने ये मौका अता किया है, जिसने ये नेमत अता की है। तुम आज नहीं मानते तो न मानो, एक वक्त आएगा कि तुम दुनिया में भी अल्लाह की निशानियां देखोगे, इस किताब की सच्चाई की अलामत पाओगे। फतारिफूनहा, फिर तुम उनको पहचान भी लोगे, यानी ऐसी निशानियां आएंगी तुम्हारे सामने जिनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच और दुरुस्त थी और हक थी। और आयात से मुराद दो तरह की, एक निशानी तो जैसे कायनात की, آفاق اور انفس کی، جیسا کہ سورۃ حمیم سجدہ میں آتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی دنیا میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، اور یہ یقین کر لیں، ان پہ کھل جائے کہ یہ قرآن ہی حق ہے. اس سورت کی ابتدا بھی قرآن کے تعارف سے، آخر میں بھی قرآن پہنچانے کا حکم، اور پھر اس پر دلیل بھی دے دی گئی کہ جو کچھ پیغمبر پہنچا رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں، وہ مذاق کی بات نہیں، یہ کتاب ایسی ہے جس کی سچائی پر اور اس میں آنے والے پیغام کی سچائی پر کائنات کی بہت ساری نشانیاں بطور دلیل اللہ نے پیدا کی. آج اگر وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آتی، سَيُرِيكُمْ آیَاتِ، وہ تم کو دکھا دے گا. اور دوسری طرف نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جو ان لوگوں کے دور میں پیش آ گئے، مثلا فتح مکہ ایک نشانی تھی، جنگ بدر ایک نشانی تھی، کہ تم جو عذاب مانگتے رہے تو تمہاری زندگی میں ایسے نشان سامنے آئیں گے، تم پیغمبر کے حق پر ہونے کے دلائل پاؤ گے، اس کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پہچان لو گے کہ یہ سچ کہتا تھا. اور صرف اس دور میں نہیں، تاریخی روایات ہی آیات نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے. لیکن بہت سے لوگ جاننے کے باوجود بھی مانتے نہیں، اور وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. تو فرمایا ہوا، ما ربک بغافل اما تعملون، تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو تمہارے کام ہے وہ سب اس کی نظر میں ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا یہ بتائیے کہ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا اور آپ کو یہ حکم ملا تھا کہ آپ پڑھ کر سنائیں، تو اب کون پڑھ کر سنائے گا؟ یا سنانا بھی چاہیے یا نہیں سنانا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم مسلمان اس جھگڑے سے باہر نہیں آئے تھے، اس کو پڑھ کے بھی سنانا چاہیے یا اس کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ اور پھر پڑھ کے سنانے سے مراد یہاں صرف تلاوت سنا دینا یا تراویوں میں پڑھ کے سنا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اس لیے سنانا کہ لوگ ہدایت پائیں، جو پا گیا اس کو خود فائدہ ہوگا، سنانے والے پہ کوئی احسان نہیں، اور جو انکار کرے گا تو سنانے والے کو کوئی نقصان نہیں. آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا اس کی مرضی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کے اندر بلکہ باہر بھی سب کے لیے یہ حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نان مسلم کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا، وہ تو ہماری بھی پلاننگ میں نہیں کہ ان تک بھی پہنچا. ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں، پہلے سے ہی بہت سے تصورات قائم کیے، یعنی وہ سنیں گے نہیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ محض کتاب کو پرنٹڈ شکل میں دے دینا کافی نہیں، پڑھ کے سنانا ضروری ہے. اور یہ جو آپ کو سنوایا جاتا ہے نا، اس کی ریڈنگ کر کے خاص طور پر، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ دل میں اترتا ہی تب ہے جب اوریجنل ٹیکسٹ دل کو جا کے ہٹ کرے. لیکن خود ہم مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے کان قرآن سنتے ہوں؟ یہ جو آیات ہے نا، میں چاہوں گی کہ اگر آپ یہ کر سکیں تو یہاں جتنے سوالات والی آیات، امن خلق السماوات سے لے کر، اگر آپ اس کو صرف 7 ٹائمز پڑھ لیں، اونچی آواز میں 7 ٹائمز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ جو دل پہ اثر ہوگا اور تبلیغ کے لیے جو دلائل آپ کے سامنے کھلیں گے. اگر ہم میں سے کوئی اچھی سی چیز بنائے تو اس کے بعد توڑنے کی بات نہیں کرتا، اس کو بچا بچا کے رکھتے، لیکن وہ بے نیاز ہے نا ہر چیز سے، وہ پہاڑوں سے مروب ہے نہ کسی اور چیز سے، اس کی اپنی بنائی ہوئی، بناتا بھی خود ہے. اور بنانے میں یہاں پر خلا کا کلچ نہیں، اتقنا، بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اس کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، توڑ پھوڑ دے گا. اللہ کی عظمت کو محسوس کریں. اچھا، جب میں یہ آیت سن رہی تھی تو پہاڑوں کے سین ذہن میں لا کے سوچ رہی تھی کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم پہاڑوں پہ پہنچے ہوں اور اس وقت ہمارے منہ پہ بے ساختہ یہ الفاظ آئے ہوں، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ، تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم دیکھتے ہو، یہ سین تمہیں نظر آتے ہیں، یہ وادیاں، یہ پہاڑ اور یہ سب چوٹیاں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، خوب جمے ہوئے. سن اللہ، اگر اس میں وہی تمر و مر صحاب قیامت کے دن ہوگا نا، اس کو اگر بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ لے آئیں اور اس کو پیچھے ملائیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، تو ان کا حال کیا ہوگا کہ وہی تمر و مر صحاب، اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنائی ہوئی چیز کو وہ ختم کر کے رکھ دے گا. دوسرا خیال جو ہمیں ان پہاڑوں کو دیکھ کے آنا چاہیے وہاں پہنچ کر، کہ جب چاہے گا ان کو اڑا کے رکھ دے گا. کتنا عظیم ہے وہ رب، بنانے والا بھی اور ختم کرنے والا بھی. یحیی و یمیت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.